Güneşin battı bu diyarda seninleyiz. Kızıl güneşin battı bu diyarda seninleyiz. Sensin bizim canım. Güneşimiz, ayımız, sebebi varlığımız. Ya Muhammed, Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed. Sensin bizim canımız. Güneşimiz, ayımız, sebebi varlığımız. Ya Muhammed, Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed. Sensiz hiç gün parlar mı? Sensiz gece ağrır mı? Sensiz hiç gün parlar mı? Sensiz gece ağrır mı? Kim görmüş güneşsiz gün? Aysız akşamı, yüreklerin mehtabı. Ya Muhammed, Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed. Kim görmüş güneşsiz günü? Aysız akşamı, yüreklerin mehtabı. Ya Muhammed, Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed. Kim görmüş güneşsiz